Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü, aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri, AK Radyomuzun dinleyicileri ve tabi bu konuşmalar bir de e-mail ile internette her tarafa yayılıyormuş. Bugün memnunlukla müşahede ettim bir arkadaşın evinde. Onlara da selam olsun. Efendim, bizi tanıyanlara, dostlara, dinleyenlere hepsine selam olsun. Allah Teala Hazretleri dünya ve ahiretin hayırlarını ihsan eylesin cümlesine. İki canlarız ve bahtiyar olsunlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine Cebrail aleyhisselamın gelmesi gecikti. Hayatı boyunca bazı zamanlar geciktiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabi heyecanlandı. Mesela Vedduha suresinin inmesine sebep olan gecikme Peygamber Efendimiz acaba bende bir kusur var da onun için mi vahiy kesildi diye telaşlanınca Allah Teala Hazretleri Vedduha suresini inzal buyurdu. Rabbim seni terk etmiş ve sana darılmış değil, sana çok büyük mükafatlar verecek diye büyük müjdeli bir sure nazil oldu. Bazen de böyle vahyin sık sık gelmesi zamanı oluyordu. Geciktiği zaman oluyordu. Bir seferinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sormuşlar. Ya Resulallah, lekat ebta'a anke Cibril'u demişler. Yani Cebrail bu ara sana gelmekte gecikti, ara açıldı demişler. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların bu sözü üzerine ne buyuruyor? İlginç, önemli bir şeyi öğreneceğiz bu hadis-i şeriften. Velime yubdi'u anni ve entum havli la testennune ve la tukallimune azharekum ve la tekussune şevaribeküm ve la tenkûne revâcibeküm buyurmuş Ahmed İbni Hanbel ve diğer kaynaklarda İbni Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Sanıyorum velime lem yübdi olsa başlangıcı o manaya geliyor. Ama öyle olmasa bile, lem olmasa bile şöyle aynı kapıya çıkıyor mana. Lime yübdi'u anni, niçin bana Cebrail aleyhisselamın gelmesi gecikiyor? Veya yubta'u meçhul sigasıyla geciktiriliyor diye abta'a yubta'u iptadan gecikmek manasına veyahut tefiil babından batta'a yubette'u lime lem yubatta gibi o kökten de gelebilir. Lime lem yubatti anni gibi de olabilir. Niçin gecikmesin? Şu sebepten gecikiyor ki siz benim etrafımdasınız ve entum havli, siz benim çevremde, benimle beraber, benim muhitimde, benim yanımdasınız. La testennune, sünnete uygun hareket etmiyorsunuz. Bu sünnete uygun hareket etmemekten maksat misvak kullanmamak. Yani dişlerinizi misvaklamıyorsunuz. Dişleriniz, sapları, ağzınız kokar vaziyette demek yani. La testennune bir. Ve la tukallimune azfareküm. Tırnaklarınızı kesmiyorsunuz. Tabi tırnaklar kesilmeyince uzayacak. Uzayınca altlarına siyahlıklar doluyor, toz doluyor, kirler doluyor. O kir olmasın diye İslam'da tırnakların kesilmesi de emredilmiş. Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği bir şey. Siz misvak kullanmıyorsunuz. Tırnaklarınızı kesmiyorsunuz. Ve la tekussune şevaribeküm. Şevarip bıyıklara ıtlak olunuyor. Bıyıklarınızı kesmiyorsunuz. Bıyıklar böyle kesilmeyince ne olur? Uzar. Uzayınca insanın ağzına döner. Burnuna döner. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yapardı? bıyıklarını kısaltırdı. Derisinin rengi görünecek kadar kısaltırdı. Yani kısaltabildiği kadar kısaltırdı. Çünkü orada onun kısalması uygun oluyor. Uzaması uygun olmuyor. Uzun olması uygun düşmüyor. Çünkü burnun altında. Tabii orası kısa olursa temizliği daha kolay olur. Uzun olursa temizliği daha zor olur. İslam'da neler lazım? Bıyıklar kısaltılacak, sakallar uzatılacak. Sonra koltuk altlarında da Allah tüy bitiriyor. Ama o tüylerin de kesilmesi lazım. Onun tüylerin faydaları var ki orada yaratılmış ama uzun olmaması lazım. Kesilmesi lazım ki insanın koltuk altı terlediği zaman orada o terler, o kılların arasında birikip korkunç çirkin kokular meydana getiriyor. O kokular olmasın diye tabii şimdi yeni efendim şeyler icat edildi. O kokuları giderici efendim bir şeyler sürülüyor oraya. Deodorant denilen efendim malzemeler sürülüyor. O ter kokusunu emiyor. Dışarıya vermiyor. Teke gibi kokmuyor insan ama eskiden o olmadığı zaman düşünün o kıllara, o terler terleyip kuruyup biriktiğinde ne kadar korkunç, çirkin kokular olurdu. Onun için İslam'da koltuk altlarının temizlenmesi önemli. Bıyıkların kesilmesi önemli. Tırnakların kısaltılması önemli. İnsanın kasıklarında uzamış olan kılların da tabii temizlenmesi lazım. Eskiden bunu temizlemek için eskiler şey yaparlarmış. Bazı maddeler bulmuşlar. Bir çeşit otlar varmış. Onları sürüp de efendim şey yapınca hamam otu falan diyorlar ecdat. Hamamlarda falan kullanmışlar. Oradaki fazla kıllar da gidiyor. Ayak tırnakları kesilecek. Efendim işte böylece yani kirin birikmesine sebep olan yerlerde birikebileceği yerlerdeki kirin tutunabileceği şeyler izale ediliyor. Hatta efendim sünnet oluyor erkek çocukları ki o kapalı kısımda efendim mikrop birikmesin ve hastalıklar olmasın, temizlik olsun diye. İslam temizlik diye. Şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki evet gecikiyor. Cebrail Aleyhisselam'ın gecikmesi. Neden? Çünkü siz benim çevremde geziyorsunuz, duruyorsunuz. Efendim misvak kullanmazsanız, tırnaklarınızı kesmezseniz, efendim bıyıklarınızı tıraş etmezseniz velatun kune revacibeküm revacib racibe yani parmak kökleri araları manasına geliyor. Yani parmaklar da temizlenecek, araları da temizlenecek. Aralar temizlenmediği zaman el parmakları, ayak parmaklarının arası onlar da efendim pislik toplar. İslam'da abdest alırken biliyorsunuz parmakların hilallenmesi, hilal hı harfiyle yani noktalı ha, hırıltılı ha ile parmakların arasının da efendim böyle hilallenmesi tavsiye ediliyor ki oralara da su gitsin, oralara da bir şey birikmişse onlar da temizlensin diye. Siz böyle yapmıyorsunuz. İşte ondan gecikiyor diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi anlaşılıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri güzeller güzeli, temizler temizi, efendim pırlanta gibi içleri temiz, efendim saçları temiz, efendim en güzel kokuları sürülmüş vaziyette, efendim tırnakları kesilmiş vaziyette, efendim daha vahiy ilk geldiği zaman ve Rabbeke fekebbir ve siyabeke fetahhir elbiseni temiz tut diye emrolunmuş. Zaten emin bir insan olarak Muhammed el-Emin diye tanınmış. Vahiy geldiği zamandan beri elbiselerini de temiz tutmakla, vücudunu da temiz tutmakla, abdest almakla, gusül almakla emrolunmuş. Kendisi pırıl pırıl tertemiz. Allah'ın en sevgili kulu, Habibullah, Halilullah, efendim Seyyidi Veled-i Adem, Adem oğullarının efendisi, başı tacı, Ekrem-ül Eşref-ül Mürselin, Ekrem-ül Rüsül, efendim Enbiya ve Mürselin'in en şereflisi, en asili, en yükseği. Bakın bütün güzel vasıflar hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ama çevresinin kötülüğü tesir ediyor. Yani çevresi kötü olunca yani o kötülük de tabii elhamdülillah ashab-ı kiram efendim hepsi evliya, kıymetli insanlar. Ama yani eğer tırnağını kesmezse, bıyıklarını düzeltmezse, efendim kısaltmazsa, efendim dişlerini misvaklamazsa, efendim parmak aralarını itinalı bir şekilde yıkamazsa, abdest gusül alıyor ama yani bunları güzel yapmazsa o zaman yani onlar iyi insanlar olduğu halde bu bile tesir ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e efendim meleklerin Cebrail aleyhisselamın gelmesini engelliyor. Hatta fetretül vahiy denilen vahyin bir müddet kesilmesinin sebepleri zikredilirken tarih kitaplarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hücresinde işte yatağın altında bir efendim hayvan ölüvermiş, anlaşılmamış ondan. Yani melek oraya gelmiyor. Şimdi bunu düşünün. Bunu gözünüzün önünde iyi canlandırın. Yani Peygamber Efendimiz bir pırlanta gibi ama etrafındaki insanlar da iyi insanlar ama diş temizlenmezse, efendim bıyık kısaltılmazsa, misvaklanılmazsa, efendim eller ayaklar güzelce yıkanmazsa o zaman Cebrail aleyhisselamın gelmesi gecikiyor. Demek ki çevresi de, çevresindeki insanların da güzel olması o da bir şey, önemli bir husus. Bir insanın çevresinde güzel olması lazım. Buradan tabii günümüzde ne pay çıkartabiliriz? Efendim kendimize, yani çevremizdeki arkadaşlarımızın iyi insan olması lazım, temiz de olması lazım. Yani böyle kirli paslı oldu mu o bile bereketi gideriyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ağzınız Kur'an-ı Kerim'in okuttuğu yerdir. Meleklerin yakınıdır. Yani ağzınızın pis kokusundan onlar rahatsız olurlar. Dişlerinizi misvaklayın buyuruyor. Yani melekler rahatsız olunca gelmeyiveriyorlar. Onun için temizliğe çok dikkat etmemiz lazım. Çevremizin temizliğine, çevremizdeki insanların da temiz insanlar olmasına, onlara da temizliği öğretmeye dikkat etmeliyiz. Yani hani dışarıdaki çevremiz, evin dışındaki çevremiz değişken. Ama ki evde, evin içindeki şey, efendim ortamın temizliği bize ait. Çocuklarımızı temiz tutmak bize ait bir mesele. Mesela evdeki süprüntü evin bereketinin gitmesine sebep oluyor diye hadis-i şerif var. Demek ki ev tertemiz olacak, süprüntüsüz olacak. Evdeki insanlar temiz olacak, abdestli olacak. Efendim tırnakları kesilmiş olacak, saçları tıraşlı olacak. Efendim şimdi tabii şeyle efendim temizliği en çok hanımlar yaparlar. Fakat bazı yerlerde de efendim mesela diyelim ki yani bizim Türkiye'mizin dışını düşünelim. Taşrayı düşünelim. Çöllerdeki bedeviler vesaireler düşünelim. İşte hanımlar saçını yıkamıyor. Efendim bilmem saç uzun keçeleşiyor, birbirine karışıyor vesaire. Kokular köyde tarlada çalışıldığı zaman tabii efendim şehirdeki gibi bol su yok. Her gün efendim yıkanma imkanı olmayınca filan tabii çeşitli temizlik şeyleri, mahrumiyetleri olunca ne oluyor? Bereket gidiyor. Cebrail gelmiyor Peygamber Efendimiz'e. Bizim de çevremizdeki melekler gelecek hayırlı şeyler gelmeyebilir. Onun için temizliğe bu yönleri de düşünerek, bu hadisi şerifi de kendimizi gözümüzün önünde tutarak efendim temizliğimize çok dikkat edeceğiz. Yani evimizde, çoluk çocuğumuzla, hanımımızla, büyüğümüzle, küçüğümüzle, evimizde bulundurduğumuz hizmetçimizle, efendim sokağımızla, mahallemizle, konuştuğumuz dostlarımızla, arkadaşlarımızla topluca bir efendim tertemiz çevre kurma gayret edeceğiz. Hepimiz burada üzerimize düşen görevleri gideceğiz ve bu temizliğin üzerimize düşen yönünden kusurlu olmama, efendim o temizliği güzel yapmaya gayret edeceğiz. Çok önemli bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz'e Cebrail aleyhisselamın gelmesi çevresindeki insanların şu hallerinden dolayı gecikebiliyor. Bunu unutmayalım. Aziz sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Tabii insanın yani yanına melek falan gelmemesi ayrı. Gelmeyebilir. Bazı melekler eve gelmeyebilir. Evde köpek olduğu zaman, suret olduğu zaman, yani şekil, resim, heykel olduğu zaman melekler girmez. Tamam, rahmet melekleri, rahmet getiren melekler girmez ama her insanın da kendisinin içinde ve çevresinde yanından ayrılmayan melekler de vardır. Mesela amellerini yazan melekler tabii yanından hiç ayrılmıyorlar. Artık ne de olur da, yani adam isterse leş gibi koksa da onun melekleri cezalansa da o dünyadan ayrılmıyor. Çünkü vazifesi onun amelini yazmak. Artık Allah efendim sabır versin. Her insanın vücudunda çeşitli melekler vardır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki Gukkile lil mü'mini sittüne ve selâs mi'e melek. Yezubbuna anhu malem yakdir aleyhi. Min zâlike lil basarı tis'atü emlak. Yezubbuna anhu. Kema tezubbuna an kasatil aseri minez zübabi fil yevmiz sa'if. Ma levbeda lekum deraytumuhu. Ala külli cebelin ve sehlin küllühüm basitun ileyhi fâkirun fâhu ve ma lev rukilel abdu fihi ila nefsihi tarfet aynim hatafet huş şeyatîn. Hadis-i şerifi tamamıyla okumuş olduk, zaten yakınımızdaydı konuyla da ilgili olduğu için. Efendim şimdi mealine geçelim, manasını açıklamaya çalışalım. Ukkile lil mü'mini sittüne ve selâsü mi'eti melekin. Her mü'mine 360 tane melek görevli olarak tayin olunmuştur. Yezubbûne anhu, onun başına gelecek, üzerine gelecek musibetleri, felaketleri, zararları ondan def etmek için görevlendirmiştir bu melekler. Malem yaktir aleyhi. Eğer o melekler olmasa o onları def etmeye güç yetiremezdi. Kendisinin kendisini koruyamayacağı efendim belaları ondan def etmek için 360 melek Allah vazifelendirmiştir. İnzalike bu cümleden, bunlardan linvasarı tisetü emlak, efendim göz için 9 tane efendim melek vardır. Yezubbuna anhu, göze bir zarar gelmesin diye gözü korurlar. Taş gelir, tam kaşına gelir, kaşını patlatır, kanatır ama elhamdülillah gözüne gelmemişlerse, bak az aşağıya gelseydi gözü kör olacaktı. Dal çarpar, efendim, düşer vesaire. İşte büyük bir koruma var. Emlak, melaike de çoğuludur, melek kelimesinin emlak de çoğuludur. Yani emlak Türkçe'de bile mülkler manasına geliyor. Efendim Arapça'da bir de melekler manasına geliyor. Tisatü emlak. 9 tane melek vardır. Yezubbûne anhu, gözünden adamın gelecek zararları, gözüne gelecek zararları def ederler, korurlar adamı. Kema tezubbûne ankasatil aseri. Balın tabağından nasıl kışalıyorsunuz? Yine zübabı gelen sineklerden, sinekleri nasıl böyle korumaya çalışıyorsunuz, sabah kışalıyorsunuz. Biliye müsait, sıcak günde bal ortada, sinekler bol. Nasıl üşüşürler, gelmek isterler, siz de aman yapışmasın, efendim sinek düşmesin diye kovalarsınız, onun gibi. Ma, öyle ki, evbeda leküm lera'ytumuhu, eğer perde açılsa gözünüzden, muhakkak siz görürdünüz, alâ küllü cebelin ve sehlin, her dağın tovanın üstünde bu melekleri görürdünüz. Yani dağın üstünde melek, ovada, düz yerde melek, gözünüzden perde açılsaydı bu melekleri görürdünüz. Basıtun yedeyi, o öyle elini uzatmış, fâgirun fâhu, efendim, ağzını açmış vaziyette böyle, hazır vaziyette görürdünüz. Ve ma levhukilel abdü fihi ila nefsihi terfati aynı. Öyle bir şekilde bu melekler korurlar ki insanları, eğer kul kendi haline bırakılsaydı, bu meleklerle korunmasaydı, bir göz yumup açıncaya kadar hatafet hüş şeyatîn, şeytanlar onları yakalayıp ısırıp parçalayıp efendim yok ederlerdi, helak ederlerdi. Bu melekler sayesinde insanoğlu korunuyor. Demek ki vücuda vazifeli melekler var. Onlar vazifeleri icabı böyle vücudun çevresinde dururlar. Ama şerefli melekler, rahmet getiren melekler, kula fayda getirecek olan melekler gelemez. Getirecekken, güzel şeyler getirecekken getiremez. Kul zarar görür. Onun için Müslümanın tertemiz olması lazım. Pırıl pırıl olması lazım. Elbisesi de, bedeni de, tırnakları da, bıyığı da, koltuk altı da, efendim, ellerinin araları da, tırnaklarının araları da, her tarafı mis gibi pırıl pırıl, bembeyaz, artık ne renkse güzel olması lazım. Temizliğe İslam böyle önem veriyor. Allah hepimizi efendim böyle tertemiz Müslümanlarla eylesin. Aziz ve sevgili dinleyiciler, aynı sayfada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ilgili İbn-i Asakir'in kaydettiği Hüzeyfet-i İbn-i Yaman radıyallahu anh'a rivayet ettiği senede hasen olan bir hadis-i şerif var. Onu okuyalım. Cümle cihan halkı bilsin. Çünkü artık bizim konuşmalarımız elhamdülillah sadece Türkiye'ye değil, cihana yayılıyor. Amerika'dan, Avrupa'dan kardeşlerimiz dinliyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah hepsinden razı olsun. İsteyen herkes dinleyebiliyor. Böylece biz fezalara hadis-i şerifleri, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yaymış oluyoruz. Tebliğ güzel olmuş oluyor. Elhamdülillah. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, veled-i Adem küllühüm tahte livai yevmel kıyâme ve ene evveli men yuftahu lehu babul cennet. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Ravilerin rivayet ettiğine göre buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, Adem'in evlatları, yani Beni Adem, yani Adem aleyhisselam, Havva anamız aleyhisselamdan türeyen şu insan cinsi, bütün bu insanların hepsi küllühüm tahte livai, benim sancağımın, bayrağımın altında olacaklar. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde, diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi hepsi, yani bütün insanlar Peygamber Efendimiz'in sancağı altında olacak. Ne sancağı bu? Peygamber Efendimiz'in sancağının adı ne? Livaul Hamd. Hamd sancağı. Bu hamd sancağı açılacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in eline verilecek. Sancağı Peygamber Efendimiz tutacak. Mahşer halkının kalabalığı arasında bu sancak dalgalanacak. O sancağın altında Peygamber Efendimiz'e layık olan, Peygamber Efendimiz'in sevdiği efendim insanlar, müminler, Allah'ın sevdiği, razı olduğu kullar gelecekler. Allah cümlemizi o sancağın altında, o bayrağın altında toplananlardan eylesin. Peygamberler de, Adem Aleyhisselam'dan, İsa Aleyhisselam'a kadar, Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, hepsi de o sancağın altına gelecekler. O bayrağın altında toplanacaklar. Peygamber Efendimiz'in Livaül Hamd'i altında toplanacaklar kıyamet gününde. Yani en şereflisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, makamı Mahmud'un sahibi, Livaül Hamd elinde olan peygamberlerin serveri, enbiya ve mürsüleliğinin eşrefi efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah şefaatine erdirsin, sünnetine uymayı nasip etsin, sünnetinden ayırmasın, ümmetine rahmet etmeyi, rahmetmeyi, hizmet etmeyi, faydalı olmayı cümlemize, efendim, menfaat sağlamayı cümlemize nasip eylesin. Çünkü bu söylediğim şeyler Allah'ın rızası kazanmanın en sağlam yolu. Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılmak, ümmetine hizmet etmek, insanlara faydalı işler yapmak, en sevaplı işler. Tabii öyle olunca efendim Allah Teala Hazretleri de ahirette Peygamber Efendimiz'in Livaül Hamd'i altında öyle iyi kulları toplayacak. Biz de o sancağın altında toplananlardan eylesin. Başka Havz-ı Kevser'inden doya doya nuş edenlerden eylesin. Daha başka, daha cennette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmayı nasip eylesin. Biliyorsunuz Havz-ı Kevser'e Peygamber Efendimiz'in ümmetinden kimseler ulaşabilecek. Havz-ı Kevser'den onlar içebilecek. Efendim, bazıları Havz-ı Kevser'in yanına giderken melekler yolunu kesip döndürecekler ve sürükleyip götürecekler. Hatta bazılarına Peygamber Efendimiz, ümmetimdendi, niye onu götürüyorsunuz, götürmeyin gibi, böyle götürmesini istemez gibi söyleyince, ya Resulallah diyecekler o melekler, bunlar senin bildiğin gibi değil, senden sonra bunlar neler yaptı, senin havuzundan efendim içmeye layık değiller, suçlu bunlar, mücrim bunlar diye döndürülecek. Allah Havz-ı Kevser'in başından döndürülenlerden eylemesin. Havz-ı Kevser'e varıp doya doya içip efendim şadı hürrem efendim cennete girenlerden eylesin. Cennette de Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı, onu görmeyi, sohbetine ermeyi nasip eylesin. Sonra hadis-i şerifin ikinci cümleciğine ve ene evvelü men yuftehu lehu babul cennet ve ben cennetin kapısının kendisine açıldığı kimselerin ilki olacağım buyuruyor Peygamber Efendimiz. Evet, Allah-u Teala Hazretleri cennetin muhafızı olan Rıdvan adlı ulu meleğe efendim Peygamber Efendimiz'den önceki kimsenin girmemesini, ilk önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in girmesini emir ve tembih buyurmuş olduğundan efendim Peygamber Efendimiz en has yakınlarıyla cennetin kapısına geldiği zaman, cennetin kapısı kapalı olacak, kapısına geldiği zaman cennetin muhafızı olan o mübarek melek diyecek ki men ente, yani kapıya kadar gelmişsin, açılsın da içeri gireyim diye temennide bulunuyorsun, kimsin sen diye soracak melek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuracak ki, hadis-i şeriflerde böyle bildiriliyor, ben Muhammed'im, Muhammed'i Mustafa'yım, Resulullah'ım, Allah'ın Resulü'yüm, ahir zaman peygamberiyim diye kendisini tanıtacak. O zaman o melek diyecek ki bike ümirtu en la eftaha kableke ya Resulallah. Buyur ya Resulallah, bu kapıyı senden önce başkasına açmamakla emrolunmuştum. Sen gelmişsin, hoş geldin, sefa getirdin, buyur gir diye cennetin kapısını açacak da cennete Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk girecek. Tabi dualarda duymuşsunuzdur. Duhul-i evvelin ile bizi cennete girenlerden eyle ya Rabbi diye. Duhul burada tabi Arapçada duhul fuul vezdinde mastar da olur. Dehale yedhulu duhul yani girmek manasına mastar olur. Duhul-i evvelin burada o manaya değil. Duhul bir de dahil kelimesinin yani dehale deden giren ismi fail sigası deniliyor buna. Dahilin çoğunu olur. Duhul dahil olanlar demek. Yani girenler demek. Duhulü evvelin yani ilk girenler demek oluyor. Duhulü evvelin. Böyle kelimeler vardır. Bu vezinde, fuul vezinde ismi failin çoğulu. Mesela sücud efendim nedir? Sacidler. Secde edenler demek. Aynı zamanda secde etmek manasına geliyor. Fuul vezinde mastarlı oluyor. Efendim duhulün dahil olmak manasına geldiği gibi. Ama ismi failin çoğulu da olabiliyor. Efendim kuud ne demek? Efendim mesela o da kaidler, oturanlar demek. Efendim böyle kelimeler var, böyle çoğullar var. İşte bizi Allah duhulü evvelin ile yani cennete ilk dahil olan mübarek kullarla cennete girenlerden eylesin. Efendim Habibi Edebi de orada komşu olmayı, cemalini görmeyi, sohbetinde bulunmayı nasip eylesin. Tabi bu nasıl olacak? Sünnetine uymakla, yani Kur'an'a uyacağız. Kur'an-ı Kerim'in en güzel uygulamasını bize öğreten sünnet-i seniyye-i nebeviyeye uyacağız. Efendim şeriat-ı garra-i ahmediyeye uygulayacağız. Böyle girilir cennete, sünnete uyarak. Efendim neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah-u Teala Hazretleri ey Resulüm sen şu biz Allah'ı seviyoruz diye iddia edenlere de ki kul in kuntum tuhibbunallah, siz eğer Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni, bana ittiba edin, bana tabi olun ki yuhibbukumullah, Allah sizi sevsin. Yani siz Allah'ı seviyorum diyorsanız, seviyorsanız Allah'ın Resulünü de sevin. Allah'ın Resulü Allah göndermiş, Allah kitabını indirmiş, madem Allah'ı seviyorsunuz, hadi bakalım uyun Allah'ın Resulüne, dinleyin Allah'ın kitabını, uyun Allah'ın ahkamına, indirdiği efendim ahkama uyun. Tabi sevginin gereği uymaktır, söz dinlemektir, sevgilinin istediği şeyi yapmaktır. Efendim Peygamber Efendimiz'i sevmeden efendim cennete girmek yok. Yani Peygamber Efendimiz'e ittiba etmek, onu kabul etmek olmadan cennete girmek yok. Tabii sünnetine uyacak. Ondan sonra da sünnetine uyunca tabii sünnete uyan insan melek gibi olur. Evliya olur. Allah'ın iyi kulu olur. Tertemiz olur. Bakın sünnette ne kadar güzel temizlik şeyleri gösteriliyor. O herkesin evinin önünü süpürmesi de sünnette. Belediyeler o hadis-i şerifleri efendim belediyenin giriş kapısının üstüne yazması lazım ki yani belediyecilerin en memnun olacağı ahkam hadis-i şeriflerde var. Evet, Allah bizi uyanık, hakiki, İslam'ın kıymetini bilenlerden, bilen iyi Müslümanlardan eylesin. Son bir hadis-i şerifi İbn-i Ömer radıyallahu anh'a rivayet etmiş. İbn-i Necvar, İbn-i Necvar isimli hadis alimi efendim ve daha başka alimler kitaplarında yazmışlar. Çok önemli bulduğum efendim bir konudur bu. Tekrar tekrar söylemeyi seviyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki vakkiru men taallemune minhul ilm ve vakkiru men tuallimunehul ilm. İki cümlecik var burada da. Bunu Hattat kardeşlerimiz hat haline güzel hat sanatı harikası haline lev haline getirsinler işte. Duvarlara asılsın. Vakkiru ne demek? Tevkir ediniz. Yani hürmet ediniz. Saygı gösteriniz. Efendim, vakarlı insan muamelesi yapınız. Demek yani. Kime saygı gösterilecek? Tevkir edilecek. Kime hürmet edilecek? Men teallemune minhul ilim. Kendisinden ilim öğrendiğiniz kimseye hürmet ediniz, saygı gösteriniz. Buradaki teallemune müzari sigasıdır ama teallemune denmiyor. İlk tesile düşmüş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de de böyle vardır. İlk tesi düşen müzariler vardır. Tenezzelül melaiketü ne demek? Tenezzelül melaiketü demek. Yani tam siga müzari sigası. Başında T vardı ama böyle Arapların kaidesidir. Böyle düşebiliyor. Teallemune demek yani. Kendisinden İlim öğrendiniz kimseye saygı gösterdiniz. Tabii bu saygı uydurma, yapmacık, göstermelik olmayacak. Severek efendim bir saygı olacak, baş tacı edecek. Çünkü hocasıdır, kendisi de ilim öğretiyor diye. Tamam, bunu biliyoruz. Hocaya saygı göstermek lazım filan. Ahir zaman talebeleri bilmiyor. Yunus Emre diyor ki, talebe hocasıyla mücadele edecek. Ne kadar kötü bir zaman olacak. Olusar demek, olacak demek yani şeyde. Ne tarz zaman olusar. Ne kadar kötü bir zaman olacak. Ahir zamanda şey bozulacak. Efendim danişmen efendim öğrenci hocasıyla harp edecek. Muharebe edecek. İşte üniversitenin hali. İşte efendim asi gençlik anasına babasına isyan eden, hocasını hiçe sayan insanlar. Ahir zaman alameti. Ama İslam'da ne var? İlim öğrenilen kimseye hürmet var. Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin Hazretleri'nin çadırına girdiği zaman Akşemseddin Hazretleri mahsustan kalkmadı. Mahsustan kalkmadı diyorum. Neden? Yani o Fatih Sultan Mehmet talebesi olduğu için ben padişahım, hükümdarım diye burnu havaya kalkmasın diye terbiye etmek için kalkmadı. Yoksa 40 defa kalkar, kendinden küçüklere bile kalkar. Dervişlikte, efendim, tasavvufta mahviyetkâra ne hareket etmek önemlidir. Onlar da en olgun insanlardır ama karşı tarafı terbiye etmek için. Şimdi tamam hocaya saygı gösterecek, bunu biliyoruz. Biraz da kabul ediyoruz. Öyle olması lazım diyoruz. Ben hatırlıyorum. Kenan Evren şey olunca reis-i cumhur oldu. Meşhur gazetecilerden birisinin elini öptü. Herkes hayret etti. Çünkü alışılmış bir şey değil. Efendim nasıl öper bilmem ne gazetelerde. Tabii öperim dedi. O askerce. Tabii öperim dedi. Çünkü bizim törenimizde böyle büyüklerin elini öpmek adeti var. Yani o reis-i cumhur oldum diye el öpmekten şey yapmadı. Tereye uygun hareket etti. Tamam. Şimdi bu güzel de hadis-i şerifin ikinci tarafına bakın buyurun, dikkat edin. Bunu da öğretmenler efendim çalışma odalarının duvarına assınlar. Ve vakkiru men tuallimunehul ilim. Kendisine ilim öğrettiğiniz kimselere de saygı gösteriniz. Yani hoca da talebeye saygı gösterir. Bu çok çok çok üstün bir şey, çok hoş bir şey. Yani bayılıyorum. Yani talebeye hoca saygı gösterir. Çünkü o iyi bir talebe olarak yetişti mi, onun ömür boyu yaptığı sevapların hepsi hocanın defterine de yazılacak. Bir misli de oraya yazılacak. İşte böyle İslam. Bir şeyi burada öğrendim. Bu İngilizler veya Amerikalılar, efendim İngiltere'de veya burada neyse, efendim üniversite öğrencilerine, yani hocalar hitap ederken üniversitede öğrencisine gentleman diye hitap edermiş. Yani sayın bay diye hitap edermiş. Bu ne demek? Yani sayın bay ol demek yani. Ben seni sayın bay yerine koyuyorum. Beyefendi yerine koyuyorum. Bak sen de onu bil, öyle ol demek. Hoşuma gidiyor. Yani sonra böyle çocuk dövmek, kulağını kıvırmak, ensesine vurmak, yüzüne bir tane patlatmak, ensesine boza pişirmek, bu da yok. Efendim, burada bizim bir olayı anlattılar. Üzüldüm tabii olayı duyduğum zaman ama ilginç de bir olay. Anlatmam da lazım size. Efendim, birisi, efendim tanıdığım birisi, sevdiğim birisi, kendi çocuğunun da olduğu bir genç topluluğa, ilkokul çağındaki bir topluluğa, caminin dershanesinde resmi ders veriyor. Yani dini bilgilerini öğrensin diye ders veriyor. Kendi çocuğu biraz herhalde haylazlık mı yaptı, söz mü dinlemedi, efendim ders mi çalışmadı, ne olduysa, efendim galiba yani dışarıdaydım, yurt dışındaydım, burada değildim ama sonradan nakledenlerden duyduğum kadarıyla nasıl olduysa bir tane vurmuş galiba. Kendi çocuğu, yani başkasının çocuğu da değil, efendim vurmuş. Bu da idarenin kulağına gitmiş. Bu öğretmen bir çocuk dövdü diye hemen hudut dışı etmişler burada. Çok ilginç. Yani düşünüyorum, çocuklar haşarı oluyor bazen. Efendim cam kırıyor, bilmem atlıyor, zıplıyor, gürültü ediyor filan. Biz bu haşarlığı, gürültüyü, efendim yaramazlığı engellemek için ne yapıyoruz? Ya bağırıyoruz, sus, otur, dur vesaire filan diye. Ya da cetveli oluyor öğretmen, aç avucunu diyor, avucuna vuruyor. Ya da kulağını kıvırıyor, efendim havaya kaldırıyor. Çocuk kulağı çok acımasın, kopmasın diye parmaklarının ucunda yükseliyor. Bunların misallerini, manzaralarını hepiniz bilirsiniz. Tahsin çağından efendim, hocanın dövdüğü yerde gül biter filan de denmiş efendim. Dövülüyor. Yani bu Osmanlılar zamanında Falaka'ya yatırılmış filan diye böyle şey yapılıyor. Orada kalmış da değil. Halen de belki bazı yerlerde bazı hocalar dövüyorlar çocukları ama efendim işte hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine ilim öğrettiğiniz kimseye de, efendim öğrenciye de saygı gösteriniz buyuruyor. Buyurun. İşte İslam, işte 20. yüzyıla gelmiş, 14 asırdır efendim İslam var dünyada. 20. yüzyıla gelmiş İslam aleminde Müslümanların sünnet-i seniyyeden uzaklıkları. Neden oluyor bu? Hadis-i şerifleri bilmediğimiz için oluyor. Kur'an-ı Kerim'i bilmediğimiz için oluyor. Bir böyle kulaktan dolma, efendim, gazetelerdeki karikatürlerden olma, bir sığ bilgi, kültür ve duygu var. Efendim, seviyesi var veya seviyesizliği var. İslam düşmanları var. Peki ama sen İslam'a düşmansın ama Amerikalı Müslüman oluyor. İngiliz Müslüman oluyor. Hem de alim adam, fazıl adam, feylesof adam, hakim adam Müslüman oluyor. Sen niye bir düşmanlık duyuyorsun? Niye sen böyle din düşmanı olarak yetişmişsin? sen şeytanın yolunu teşvik ediyorsun. Şeytanın yolundan gidiyorsun. Rahman'ın yoluna kızıyorsun. Rahman'ın emrine kızıyorsun. Rahman'ın hitabına, kitabına kızıyorsun. Peygamberine kızıyorsun. Ne insanlar çıktı Peygamber Efendimiz'e Türkiye'de? Nasıl lahlar söyleyen insanlar çıktı? Ağzıma almaktan haya ederim, korkarım yani. Kur'an hakkında ne sözler söyleyenler çıktı? İslam hakkında ne kadar acı konuşanlar çıkabiliyor? Yani mücevherin kıymetini bilmiyorlar. Bu nadanlar, bilgisizler, efendim, incelemiyorlar çünkü, okumuyorlar, karşılaştırmıyorlar. Efendim, propagandaya geliyorlar, dolduruşa geliyorlar. Mukayese etseler görecekler. Kanadalı Thomas Irving diye birisinin efendim, kitabı da vardı kütüphanemde İngilizce. Onun Müslüman olduğunu da öğrendim. Neden Müslüman olduğunu efendim, izah ederken diyor ki ben İslam'ı başka dinlerle mukayese ettim. En güzel olduğunu gördüm. Onun için Müslüman oldum. Müslüman, yani Türkler de Orta Asya'da Müslüman olmuşlar. Nasıl Müslüman olmuşlar? İslam kılıç zoruyla yayıldı diye söyleniyor. Hayır. 200 bin çadır pat Müslüman olmuş. Yani İslam ilk devirde bile kılıç zoruyla yayılmadı. Çünkü ölen insanların sayısı 1000 kadar bile değil. Tüm Peygamber Efendimiz'in savaşları. Çok küçük rakam. Hamidullah Bey'in kitabında yazıyor ama ben rakamı unuttum. Çok az bir şey. Yani bu medeni denilen insanlar çok çok daha fazla katliamlar yapıyorlar. Çok çok daha fazla insan öldürüyorlar. Ama kendilerini medeni diye satıyorlar. Bizimkiler de yutuyor. Efendim, işi doğru olarak bilmiyor ama Kanadalı bir gazeteci, bir diplomat mukayese olarak inceleyince Müslüman oluyor. Gerçeklerin derinlemesine araştırınca Kur'an-ı Kerim'in ilme mantığa ne kadar uygun olduğunu görüyor. Profesör Maurice Bucquet, Fransız İlimler Akademisi üyesi, kitap yazmış. Münakaşalarında, konuşmalarında karşıdakilere bakın diyor. Şu şöyle söylüyor. Tevrat böyle söylüyor. İncil böyle söylüyor. Kur'an böyle söylüyor. Buyurun. İşte bakın ne kadar gerçekleri konuşuyor. Ne dersiniz buna diyor. İşte Kur'an haklı diyor. Kur'an bilimsel diyor. Yani adamlar araştırıyorlar. Araştırıyorlar. Araştırıyorlar. Yerin altını, denizin dibini, fezanın derinliğini araştırıyorlar. Gerçekleri yakalıyorlar. Neler buluyorlar. Biz elimizdeki bulunmuş olan hazineleri kaybediyoruz. Efendim, Müslüman dedelerin torunları İslam'a düşman yetişiyor. Müslüman'a düşman yetişiyor. Efendim, başörtüsüyle uğraşıyor, sakalla uğraşıyor. Yani burada herkes sakallı. Televizyonlara bakın. Efendim, bu Avrupalı, Amerikalı diplomatlara bakın. Çoğu sakallı. Yani nedir bu sakalla ilgili bu tutum? Başörtüsü. Biz bu şeye gelirken efendim, uçağımız bir yerde durdu. Darwin denilen şehirde durdu. Bir saat kalacak. Salona indik. Salona şöyle gezdik, baktık. Efendim şey yok. Yani böyle bir namaz kılacak sakin bir yer yok. Uçağa da binersek namaz kaçacak. Namaz nerede kılarız dedik. Polise gittik. Biz dedik ibadet etmemiz lazım. Nerede edebiliriz? Bir oda gösterebilir misiniz? İbadetimizi yapalım. Bize kendi odasını verdi. Emniyet odasını, efendim böyle cihazların falan olduğu yeri verdi. Biz orada namazımızı kıldık. Elhamdülillah Allah kabul etsin. Kolaylık gösterdi bize. Yani Avustralya'da polis. Müslüman da değil. Bizim arkadaş çocuğunu okula kaydetmiş. Demiş ki bizim çocuklar Müslümandır. Öğlenleri bunlar namaz kılacak. Efendim ne olacak diye müdüre sormuş. Müdür demiş ki gelsin bizim adam, benim adam da kızım, benim adam hazır demiş. Okulun yani ortaokulun müdürü. Yani böyle olmak lazım. Medeniyet bu. Yani anlayışlılık, karşıdakinin dini duygularına saygı, dinine göre yaşamasına efendim kolaylık göstermek, sağlamak. Medeniyet bu. Allah Teala Hazretleri bizi efendim gaflet uykusundan uyandırsın milletçe, ümmetçe efendim İslam'ın güzelliklerini anlayıp, duygulayıp efendim başkalarına da anlatıp Allah'ın rızasını kazanmayı nasip etsin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu, efendim kullar olarak vazifesini yapmış Müslümanlar olarak asi mücrim değil de efendim makbul mahbub efendim merdi kullar olarak razı olunan kullar olarak gitmeyi nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.